komentarzy, wypowiedzi także polityków, publicystów. Trybunał funkcjonuje bez problemów. Właśnie przed chwilą było, dwa dni temu wydano orzeczenie, tydzień wcześniej również wydajemy orzeczenia, a w tej chwili mamy konferencję na temat praw człowieka z perspektywy europejskiej. Zjechali się sędziowie Trybunałów Konstytucyjnych, sądów najwyższych z, można powiedzieć, różnych krajów europejskich i pozaeuropejskich i mam nadzieję, że dyskusja będzie bardzo interesująca. Gościem Salonu Politycznego Trójki była Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo pani dziękuję za dziękuję rozmowę. Bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Jest 16 listopada, to czwartek, minęła godzina 9. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Nowy Sejm musi się teraz zająć sprawą tak zwanych emerytur czerwcowych, mówi na naszej antenie prezes Trybunału Konstytucyjnego. Niebawem premier Mateusz Morawiecki przedstawi reszcie ugrupowań program swojego przyszłego rządu. Palenie papierosów, jednym z najsilniejszych uzależnień. Dziś Światowy Dzień Rzucania Palenia. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego częścią emerytur musi teraz zająć się Sejm, mówi w Trójce prezes Julia Przyłębska. Trybunał uznał wczoraj, że przepisy o tak zwanej emeryturze czerwcowej są niezgodne z ustawą zasadniczą. Chodzi o niekorzystny sposób waloryzacji dla urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, którzy wystąpili o emeryturę w czerwcu. Ich emerytura została ustalona z zastosowaniem przepisów obowiązujących przed wejściem w życie nowelizacji z 2021 roku. Sprawą tych emerytur musi się zająć nowy Sejm, mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. W tej chwili powinna nastąpić zmiana przepisów, no i oczywiście przeliczenie świadczenia i zwrot tym osobom, które dotknęły jakby to niekorzystne naliczenie świadczenia. Także teraz już wszystko jest po stronie ustawodawcy i po stronie później rządu. Rzeczywiście takie sytuacje, jeśli chodzi o system świadczeń emerytalno-rentowych, zdarzają się. To nie jest pierwsza odosobniona sytuacja. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego było jednogłośne. Tworzenie rządu przez Mateusza Morawieckiego rozpocznie się od przedstawienia katalogu spraw, którymi miałaby się zająć Rada Ministrów. Tak powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller. Wokół tych tematów, konkretnych kwestii programowych rozmawiać z przedstawicielami klubów parlamentarnych. Wiemy, że to jest trudna misja, trudna kwestia, jeżeli chodzi o pozyskanie większości, natomiast czujemy się zobowiązani do tego, aby taką próbę podjąć, ale właśnie ona będzie realizowana wokół kwestii programowych. Piotr Müller dodał, że nowy skład rządu nie będzie taki sam jak dotychczasowy. Jak dodał, o tym, kto wejdzie do Rady Ministrów, dowiemy się nie później niż 27 listopada. Dziś premier Morawiecki jest w Zagrzebiu. W stolicy Chorwacji zaplanowano mini szczyt unijnych przywódców, a na nim dyskusję o zniesieniu prawa weta i rozszerzeniu Unii Europejskiej. Na spotkaniu będą m.in. szefowie rządów Chorwacji, Włoch i Malty, a także przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Zagrzeb to po Kopenhadze i Berlinie kolejna ze stolic, w której w tym tygodniu odbywają się spotkania unijnych przywódców. Rozmowy w mniejszych grupach dotyczą głównie kwestii przygotowań Unii do jej rozszerzenia. W tym kontekście przywódcy dyskutują również o reformie unijnego systemu głosowania, czyli o możliwym zniesieniu prawa weta choćby w takich sprawach jak polityka zagraniczna. Ten proces związany ze zmianą traktatów obecnie toczy się w Parlamencie Europejskim, a program strategiczny, czyli priorytety Rady Europejskiej na najbliższych 5 lat, ma zostać opracowany do lata przyszłego roku. Karol Darmoros, Polskie Radio. Codziennie po papierosy sięga 28% Polaków, 27% kobiet i prawie 30% mężczyzn. Uzależnienie od palenia papierosów i zawartej w nich nikotynie jest jednym z najsilniejszych. Jak co roku w trzeci czwartek listopada przypada Światowy Dzień Rzucania Palenia. To okazja, by zerwać z nałogiem. Uzależnienie od nikotyny jest bardzo silne, dlatego nie tak łatwo rzucić palenie. Po prostu trzeba podjąć świadomą decyzję i chcieć to zrobić, powiedział dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego. Proszę nie wierzyć tym, którzy będą mówili, a słuchaj, ty nie wytrzymasz tego, będziesz się denerwował, pocił. To jest prawda, tak będzie, ale to będzie przez chwilę. Ta burza nikotynowa trwa kilka dni. Pulmonolog profesor Adam Antczak dodał, że warto skorzystać z pomocy lekarza rodzinnego i dostępnej nikotynowej terapii zastępczej. Albo to są plastry z nikotyną, albo guma do żucia z nikotyną, spreje z nikotyną podjęzykowe. To są takie formy, które możemy zastosować. Eksperci radzą, aby nie zniechęcać się, nie poddawać. Jeżeli rzucenie palenia nie powiedzie się za pierwszym razem, warto podejmować kolejne próby do skutku. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Skoki przez przeszkody, ujeżdżanie i powożenie. W Warszawie ruszyła kawaliada. A w międzynarodowych zawodach jeździeckich rywalizuje ponad 130 zawodników i 226 koni, mówi dyrektor sportowy imprezy Szymon Tarant. Jeśli o skoki zaczniemy dość spokojnie, będzie dużo kwalifikacji, średnia, mała runda, jeszcze bez konkursu zaliczanego do światowego rankingu, ale już konkurs dużej rundy Speedmasters na pewno będzie ciekawy, bo tam kwalifikacja i do finału średniej rundy, i do Grand Prix, i w czwartek, i w piątek po południu, wieczorem konkurs Traf Eventing Tour, a na czele aktualna mistrzyni Polski WKKW we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego Julia Gilmajer. Kawaliada potrwa do niedzieli. Kolejne etapy cyklu będą gościć w Krakowie, Sopocie i Poznaniu. Polskie Radio jest patronem medialnym zawodów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No nie wiem jak u Państwa, u mnie dziś poranna trasa do pracy była mglista, no ale mam nadzieję, że te mgły w końcu ustąpią. Dziś czeka nas zachmurzenie duże z przejaśnieniami, miejscami deszcz na północy, będzie to deszcz ze śniegiem. Dziś na termometrach no marniutko, tylko 2 stopnie na północnym wschodzie, około 6 w centrum, najwyżej 9 na południowym zachodzie. Wiatr dziś słaby i umiarkowany, ciśnienie w południe powinno wynieść 1002 hektopaskale, ale będzie spadać. Na koniec serwisu Trójki mówiliśmy m.in. o kawaliadzie, tej fantastycznej imprezie, która rozpoczyna się dziś. Będziemy mieli w audycji dziś dla Państwa podwójne zaproszenia na tę imprezę, ale dziś również temat robotów. Proszę sobie wyobrazić, że roboty no, są normalną codziennością, są wśród nas, pomagają nam. Na pewno ten temat dziś w audycji się pojawi. Serdecznie zapraszam, tu Tomasz Miara. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. This is the end, you know. Lately the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale don't bear. Another night and I bleed. They all make mistakes and so did we. But we did something we can never turn back right. Find a new one. And don't look back, I won't follow. We have nothing left, it's the end of our time. We can cry the pain away. We can't find the need to stay. There's no more rabbits in my hat to make things right.

I teraz może pan zrobić kroczek w lewo, w prawo, albo może pan iść do końca. Bo wirtualna rzeczywistość coraz częściej przydaje się w leczeniu lęków i depresji. Przykładowo jakiś lęk wysokości czy lęk ciasnych pomieszczeń, tutaj możemy próbować się z tym uporać. Tłumaczył w Radiu Wrocław psychiatra Marek Witkowski, ale to nie jedyny przykład. Właśnie ruszył projekt wirtualnego wsparcia dla studentów Politechniki Opolskiej, zresztą przygotowany przez nich samych w ramach pracy naukowej. VR ma duże zastosowanie w obszarze terapii. Mówi Karolina Buchta, ekspertka do spraw VR z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. I to nie tylko takiej związanej z leczeniem depresji i tego typu rzeczy, jakichś zaburzeń lękowych, ale też jest to świetne narzędzie do diagnozy. Bardzo dobrze pomaga w diagnozowaniu na przykład ADHD. Gogle VR są też doskonałym poligonem doświadczalnym nie tylko dla pacjentów czy samych lekarzy. Z powodzeniem zastępuje się nimi symulatory, na przykład dla pilotów. Ten przenośny symulator wraz z zestawem do wirtualnej rzeczywistości pozwala doświadczać wirtualnych lotów. Mówi Manu Martin z Mano Motion AB. Dzięki śledzeniu ruchu dłoni można w wirtualu wytworzyć każdy element sterowania w kokpicie i symulację fizycznych przycisków i przełączników. W ten sposób można też szkolić każdego pracownika, na przykład fabryki czy magazynu. VR w najbliższym czasie wejdzie w taką fajną symbiozę też z rozszerzoną rzeczywistością, czyli AR-em. I ten pracownik poza tym, że w VR-ze będzie się uczył i gdzieś tam co jakiś czas sobie przypominał swoją wiedzę, to rozszerzona rzeczywistość na co dzień będzie go prowadziła w pracy dzięki na przykład okularom AR, na który będzie miał informacje, co powinien teraz zrobić, czy coś powinien ze sobą zabrać na stanowisko pracy. Ale czy wirtualna rzeczywistość zawsze się sprawdzi? I już wiadomo, że na ten moment na przykład nie jest w stanie zastąpić ruchu na świeżym powietrzu, choć na przykład bieganie na bieżni z goglami daje namiastkę takiego ruchu. Tematem VR, czyli wirtualnej rzeczywistości, zajął się dla Państwa Kuba Witkowski. Program Trzeci Polskiego Radia. Fill into the center of our hands.

Dodajmy, że Nevada to stan bardzo ważny dla biznesu, to tam swoje siedziby mają m.in. Amazon, Tesla czy Panasonic. A jeśli chodzi o wątki polskie, swoją największą kopalnię ma tam też KGHM. Ze względu na niskie podatki, koszty życia są tam znacznie mniejsze niż w innych częściach kraju. Od jakiegoś czasu rozpycha się tam polska firma Farada Group, a to dzięki udziałowi w programie, mówi dyrektor operacyjna firmy Joanna Rutkowska. W ramach tej strategii soft landingu, ale także wszystkich rad, które otrzymaliśmy w trakcie programu akceleracyjnego, zdecydowaliśmy, że tą pierwszą branżą, z którą wejdziemy na teren Stanów Zjednoczonych, będzie branża nadzoru nad infrastrukturą krytyczną. Ze względu na duże zainteresowanie po prostu stanu Nevada tą właśnie branżą, na ogromną infrastrukturę chociażby linii energetycznych, które trzeba nadzorować w sposób zdalny. Aby wziąć udział w tym programie, warto się pośpieszyć. Pierwszy etap rekrutacji dla firm potrwa tylko do 6 grudnia. Na koniec życzenia słonecznego dnia rodem z Kalifornii albo z Nevady. No a jeżeli to zbyt naiwne życzenie, to może przynajmniej promiennego uśmiechu będę Państwu życzył. No i do usłyszenia po południu. Redaktorze, dzień dobry. Raz jeszcze. Raz jeszcze, dzień dobry. Robot humanoidalny. Aha, i co? Chciałby pan? Ale w jakim sensie bym chciał? Czy w domu, żeby mieć takiego pomagiera? Tak. No, gdyby nie zrobił krzywdy, bo to wie pan, z tą sztuczną inteligencją różne rzeczy słyszałem i czytałem. No więc mistrz Lem, robot nie może skrzywdzić człowieka ani przez zaniechanie działania dopuścić, aby człowiek doznał krzywdy. No, mistrz Lem wiedział już tyle lat temu. Robot musi być posłuszny rozkazom człowieka, chyba że stoją one w sprzeczności z pierwszym prawem. Mhm. Także rozumiem, że jesteśmy przynajmniej teoretycznie zabezpieczeni. W czym by taki robot mógł panu pomagać? No mógłbym przygotować śniadanie, proszę pana, przed wyjściem do pracy na przykład. Słucham. Wysługiwalibyśmy się, co? No, oczywiście, że tak. Robota nie szkoda. Robota nie zając. Czyli że śniadanko, tak? Na przykład. Mhm. Znaczy takie prace dookoła domku, tak? Tak. Dobrze, to jak już tylko będą w sklepie z robotami. Proszę, bo pan pyta, bo pan już ma, czy? Nie, bo będziemy dzisiaj o tym rozmawiać z panem doktorem inżynierem. Na temat tego, na jakim etapie jest pomysł, żeby tego typu roboty były. Słuchał będę. Oczywiście chodzi o rozwój sztucznej inteligencji, bo tak naprawdę na tym to się wszystko zasadza. Ja robot, taki film bardzo fajny z Willem Smithem, nie wiem, czy pan zna. Nie, jeszcze nie, to jakaś nowość? Tak, nie, 2004 rok. Ojej, to no, musiałem przegapić. Ale klasyk właśnie w tym temacie, roboty, które są codziennością, pomagają nam, jeden z nich się buntuje, zabija i tak dalej, i tak dalej. Świetne kino, a jednocześnie opowiada trochę o tym, o czym my dziś będziemy rozmawiali w audycji. Państwa pytam, taki robot humanoidalny, czyli podobny do człowieka, w czym by mógł nam pomagać, gdyby był już dostępny? 2273. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziesiąta to trójka przed południem. Z piątku na sobotę będziemy mogli obserwować na niebie szczyt aktywności Leonidów. Naszym gościem jest Rafał Grabiański z portalu Urania Postępy Astronomii. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry, witam. Proszę nam powiedzieć, czym są Leonidy? Może zacznijmy od takiego samego początku. Czym są Leonidy? Bo z tego, co zdążyłem szybciutko przeczytać, ich aktywność, szczyt tej aktywności przypada właśnie na tę porę roku. Tak, Leonidy to są pozostałości komety, która odwiedza nas mniej więcej co 33 lata, a mając na myśli odwiedza nas, to mam na myśli głównie nasze Słońce, bo każdy obiekt tutaj w naszym Układzie Słonecznym krąży wokół tej naszej gwiazdy. Z Leonidami jest tak samo i ta kometa, kiedy zbliża się do Słońca co te 33 lata, no to kometa, czym jest kometa w ogóle? Kometa jest powiedzmy taką śnieżką z pomieszanymi skałami i lodem. I teraz, gdy ta kometa zbliża się w kierunku naszej gwiazdy, no to część tego gazu i lodu odrywa się od niej i pozostawia za nią taki ślad. I nasza planeta przelatuje przez ślad tej komety co roku. Niezależnie od tego, czy ta kometa jest blisko Słońca, czy nie, no to te szczątki są rozprzestrzenione po całej orbicie tej komety, no i najwięcej ich jest właśnie w okolicy Słońca. Mhm. Więc dlatego, kiedy przychodzi czas listopadowy i kiedy my znajdujemy się znowu w tym samym miejscu na orbicie, gdzie ta kometa po prostu przelatuje, no to wpadamy w te szczątki wpadają w atmosferę ziemską i możemy obserwować zjawisko nazywane przez nas właśnie potocznie spadającymi gwiazdami. No rozumiem, ale oczywiście nie są to spadające gwiazdy, tylko tak jak pan wytłumaczył, szczątki komety. Dokładnie. Mhm. I teraz właśnie w nocy z 16 na 17, no 17 też w zasadzie już kilka nocy, w zasadzie cały weekend możemy to podziwiać, jeżeli tylko będzie do tego oczywiście sprzyjające niebo, co w listopadzie nie jest rzeczą oczywistą. No właśnie. Dokładnie, ale jeżeli gdziekolwiek w Polsce to niebo będzie na tyle czyste, by można było to zaobserwować, to polecam patrzeć w kierunku wschodnim. Tam znajdują się te gwiazdozbiory, z których pozornie oczywiście te szczątki tych meteorów, czyli te spadające gwiazdy, te Leonidy się pojawiają. I no to jest jeden z popularniejszych rojów, może nie tak liczny jak Perseidy sierpniowe, które są chyba, no zawsze robią największy spektakl na niebie. Leonidy są prawie tyle, tak samo częste. To jest, można szacować, że w takich idealnych warunkach widoczności, gdyby te Leonidy spadały w takich laboratoryjnych, można powiedzieć, warunkach, to możemy w maksimum tego roju spodziewać się 15 obiektów na godzinę. Oczywiście nigdy nie ma takich laboratoryjnych, idealnych warunków, więc tutaj tę liczbę bym obniżył znacznie, ale niemniej jednak, jeżeli mamy szczęście, troszeczkę się w to niebo popatrzymy, to są na to szanse, tym bardziej, że Księżyc znajduje się teraz bardzo blisko Nowiu. Niedawno był Now, czyli nie widzieliśmy w ogóle Księżyca. Teraz tarcza Księżyca jest tylko lekko odsłonięta. 10% około Księżyca w tej chwili świeci, co też poprawia nam warunki obserwacji. No i fakt oczywiście tego, że no, zawsze narzekamy, ja przynajmniej narzekam na ten czas zimowy, gdzie te dni są coraz krótsze, robi się coraz ciemniej, ale jeżeli mówić o obserwacji nieba, no to takie warunki są dla obserwatorów nieba idealne, bo po prostu te noce są długie. Okej, czyli ciemna noc nam jest potrzebna, bezchmurna noc jest nam potrzebna, nie przeszkadzający w tym Księżyc i rozumiem, że dobrze byłoby wyjechać gdzieś poza miasto, tak żeby właśnie to niebo nie było tym światłem miejskim zaśmiecone. Tak, najlepiej oczywiście mają mieszkańcy, gdzie to światło aż tak nie świeci jak w miastach. Niemniej jednak, nawet w takim Krakowie, w którym ja mieszkam, da się to zjawisko zobaczyć, tylko że no tutaj bardziej obawiam się, że tym razem nie te światła miejskie, ale to właśnie pogoda może być naszym największym wrogiem w tym przypadku. No dobrze, i to już między zdaniami usłyszałem, że patrzymy na wschodni kierunek, tak? Dokładnie. No dobrze, to moje ostatnie pytanie. Czym Leonidy są lepsze albo gorsze od Perseidów, żeby kiedy zobaczymy taką spadającą gwiazdę i pomyślimy sobie marzenie, to żeby się spełniło? Oj, nie są w niczym gorsze, możemy traktować je równoprawnie. Możemy nawet pomyśleć sobie, że to jest wyjątkowy rój, bo kometa, z którego ona pochodzi, została odkryta w 1865 roku, więc to jest kawał historii, ale kometa niezwykła pod tym względem, że na tyle mała, że przez prawie 100 lat nie dało się jej zaobserwować. Dopiero w latach chyba 60. XX wieku ponownie ją zaobserwowano teleskopami, więc oczywiście mowa o momencie, gdy nie jest w pobliżu Słońca. Więc no naprawdę to jest wyjątkowy obiekt. Dlatego ślady po nim też można powiedzieć, że są w ten sposób wyjątkowe. Drodzy Państwo, proszę przygotować sobie kilkanaście życzeń, marzeń do spełnienia z piątku na sobotę. Patrzymy w niebo, szukamy aktywności Leonidów, o których opowiadał nam Rafał Grabiański z portalu Urania Postępy Astronomii. Bardzo dziękuję za ten wykład. Dziękuję. Down.